ဒုစံကြောင့်တရားရာအမှုပညာတာဝေပြေသမသုခတို့ပင်ကောင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တယ်ပျော်ပျော်ပါးပါးပြုံးပြီးပြန်လာပျော်ပျော်ပါးပါးပြုံးပြီးပြန်လာ ကျွန်တော်ရဲ့ဒလမ်းမြောက်ကိုနာတော်တာဆင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ချစ်တော်တာရှင်မိဘပြန်ပြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်သုခတို့ပင်ကောင်းတင်ဆက်မယ်ဇာလန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကဇက်ကောင်6ဦးနဲ့ဇာလမစခင်မှာပဏာမမိတ်ဆက်ပေးပြရဇက်ကောင်6ဦးဆိုတော့တဦးနဲ့တဦးထူးခြားတဲ့ဝိသေသာလေးတွေကိုအခြေခံပြီးပထမဆုံးနံပါတ်1မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့မိုးပေါ်မှာတိမ်ပြလူပြီမှာအိမ်နာလို့ဖြေကျွေးနေတဲ့အမိုက်တကရာသာဦးအိမ်သာဆိုတာကသူပါပါဒုတိယနံပါတ်1မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့လောကတလောမှာပောကများအောင်အချောလာများအောင်မှာဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့ဓာအောင်ဖြင့်နာမသုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ်သူကအောင်အောင်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်အောင်အောင်ဆိုသိမ့်နဲ့သူကတော့အချစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဥပဒေကိုခြေခံပြီးတော့မြေလာလို့မိုက်မယ်သူပါလို့သူကထေကျွေးထားတဲ့သူနာမလေးမိတ်ဆက်ပေးမယ်သူကပြည်သူချစ်တဲ့ဥပဒေရဲ့ဘက်တော်သားစခန်းမူမောင်မောင်မောင်မောင်ရဲ့နောက်မှာနမတ်စင်ငါးမြောက်မိတ်ဆက်ပေးမယ်သူကတော့မျက်လုံးကအမယာနှုတ်ဖြားကတန်မူလအသေးနှလုံးကဇိန်နမနာလိင်ညာအပလိသိန်းသောမာယာနဲ့လူတကာပေါ်မှာမုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းမင်းမယိုင်ကြီးပါလို့သမုတ်ခံရတဲ့မိတ္တာရှင်မာလေးမအိတ်ကလေးနံပါတ်6ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။နံပါတ်6မိတ်ဆက်ပေးမဲ့သူကတော့တန်တာ။သူ့ရဲ့အလှက20ရာစုရဲ့အလှဖလား။ဒါပေမဲ့ဘဝကတော့နုံနစ်နေတဲ့ဗရမညာ။ကြားရဲတဲ့သမင်းဝင်းပလူနဲ့ယုံတငယ်ဗရမညာနဲ့ကော်မှုအပင်မဟုတ်တဲ့တရုတ်တရာလေးကိုအဟုတ်မှမလုတ်ကြမဲနဲ့မိဘပြည်သူများရဲ့ခြေသားကျွန်တော်ဆိုးကဂျိုးပင်ကောက်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ဇာလန်းလေးကတော့ ဟောဖေဖေတောင်ပြန်လာပြီဟုတ်ဖေဖေကမိုးလင်းကလေးကထွက်တော်လိုက်တာခုမှပဲပြန်လာတော့တယ ်ကဲဇူစန်းသားဖေဖေကိုဘာပြောစရာရှိလို့လဲ ငါကြောင်းတော်တော့မယ်လေဖေဖေကိုမိုးဘိုးတောင်းလို့စောင့်နေတာ သားကိုဖေဖေမနေ့ကပေးထားတဲ့ငွေ30ဟောကောင်းပြီလားကွာ အာဖေဖေကလည်းဗျာမနေ့ကသားတငယ်ချင်းနေနဲ့တုံးတော့ကောင်းပြီဘောဖေဖေရဲ့ အသုံးဆွဲကိုစင်ကြင်မှသားရဲ့မင်းကိုကြီးမောင်မောင်ဆိုရင်ဥပဒေရဘွဲရပြီးလို့လုံုံရဲမှုတင်တဲ့အောင်တက်သွားပြီမင်းသာကိုဒီစေတမ်းမအောင်သေးရ။အ ာဖေဖေလေးဗျာ။စူဖို့ပဲစီတယ်။တတိနေဒီဒီပဲထွက်အောင်ကြိုးစားပြ။ ကဲကဲကဲကဲစကားများမနေနဲ့။ကြောင်းချိန်နေပြီ။ရော့။သာမဟုတ်ဘူ း။ဟာ။ဒါမှတို့ဖေဖေကွာ ။ဩသာ။ဒါနဲ့ဟိုခွေးကောင်ကြောက်ခဲဟောကွာ။ကြောင်းမသွားသေးဘူးလား။ဟင်။ဟယ်လိုအန်နေ။မအဲ့လေအန်ကေ။ဟိုကျွန်တော်လည်းကြောင်းသွားတော့မယ်။ကျွန်တော်လည်းမုံမူပေး။ဒီပေါင်းမင်းကိုထမင်းနဲ့ကြွေးရသေးတယ်။ကြောင်းနဲ့ထားပေးရသေးတယ်။မို့ဖို့ကြတော့လေတနေ့30ပေးလေမလောက်20ပေးလေမလောက်နဲ့10တန်းကြတော့တဖုံမုံက ြဒီမှန်ကေဒီနေ့ကြောက်ခဲတော့ကလေ10တန်းကိုဂန်တူးနဲ့အောင်ကျိုးစားပြအာကြောက်ခဲရလေကွာဂုံတူးလို့ပြောစမ်းမှာ ဟုတ်တယ်တော့ဂုံတူးဂုံတူ းဟာအင်္ဂလေ း ခဏခဏဟိုကျွန်တော်ကောင်အိမ်ထဲမှာမိကြံနေခဲ့လို့ ကဲကြောင်းကျင်ကြီးနေမြန်တော့ယူမြန်မြန်သွားယူ အင်္ဂလေ းဟေး ဟိုကျွန်တော်ကောင်ကိုယူသေးလား အာမိစုံငါကဘာလုပ်ရမှာလဲဟင် အံကေမြာကြီးရတာယူရသေးတာလို့ ကဲဖေဖေသားတော့ကြောင်းသွားတော့မယ်နော ်ကဲအံကေအံကေတယောက်တည်းပရိသေရင်ဒီနေ့တော့တက်တက်လို့စားပြရော တက်တက်လို့ဆိုတော့ဘာစားရမှာလဲကွာဟင ်အရက်နဲ့ပဲကြီးလုံ ကြောင်မတက်ဘူးလား အောင်လဲကြောင်မတက်ဘူးမမဧကရီလဲကြောင်မတက ်အိုးမမဧကရီကဘာဖြစ်လို့ကြောင်မတက်ရမှာလဲ မမဧကရီအောင်ကိုချစ်တယ်မဟုတ်လား ချစ်တာပေါ့ ရှင်အောင်ခွေရကိုမမဧကရီလဲရမှာ ဘယ်လိုလဲ ချစ်သူတို့ကွန်းခွေရဖြစ်တဲ့အင်းရက ကဲမမကိုဒီကိုခေါ်လာတာဘာပြောမလို့လဲအောင် အောင်ကိုမမဧကရီဖြစ်သလားပြီးတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သလ ားဒီမှာအောင်မမဧကရီရဲ့အချစ်က down take my jab out and look at me to it. Hurry in as you in here, swing on wing a lady, down pop be more of your name, ma. Oh, moment, Nick Peel. Genosure, Aungale, the woman, the law sent, the law my shit with ya. Hurry me, Gablama, you got jaddy jail. We ain't never beer did it, fans of a meet and you'll cheer to go, mamma. Mamma, Ariale, the yoda matter was in, then what bomb at the yapiame. Swear on you, Chimune. The dead dam, I'm in Namamiave. Hurry up, oh, that tower I chimed you up with. A swallow to me, beer. A man paid to come make it great. Leave it to a piano, tonu two. Meet I will she then did this, I would yancy be. The Muria can't be my duty and nursing. I knew a lot of panders in Virginia leave movie. เอเอเลจิเมตุบาสุลีโยมาโยมาวีเรชิโยมาวีโยมาโยมานี่แหละคลีโอท้องโหลเล่มหมดพี่ก็จอกเกมิจ้องเดอ๋อจิซาอ๋องาเหรอจ้องเดปูล่ะเดมินเนเอเรียอ๋อญาเยมะกองเมคาเวจ้องเต็ดเนี่ยหละกูจอกเคยเหรอบาล่ะหลุดตาเลยโอ้งาเลจิเนเชิงทาลูแม่มะยงมาอูเนาะกูจอกเคยจิชิยาไปตุเล อาจิจินะเมยอืมเจนูดาลายเมเมจอชินโอเมก้าดิสโกทูยูอีเดโดซะมากวาอะกองอ้อมมะลูน้าถองอ่ากองไม่สิวปี้ยุเปลี่ยนตัวดิอืมฮะดาเนี่ยจอกซามเวเลนี้นี่ดิซาเลบาลีเลเจอูมาบัวกวามินพูยะเลสุละงาซามะเจ็ดเจมุตะเงินยาซามเจ็ดจิงมินเผอูจินน่องโดโหโหตัวจังเป้โหเลเตมินดิโหอ่า มามีตะมี้โหมามีทีนี้สกาอะแน่ๆหลอกเปล่าจริงเลยตะมี้เยเกี่ยวกับมามีตะมี้หน้าท่องนี่บาเลยตะช้าတော့မဟုတ်ဘူးကွမမီမျက်စိငလုံးမမိတ်ခင်တမီးကိုလေဝင်တာမီယာကမင်းကတော့တော့သိညက်တာမောင်သေးပြီနဲ့တမီးကိုနေရာချပေးခြင်းလို့အိုးမဖြစ်ပါဘူးမမီတမီးကိုအဲ့လူတွေတော့မပေးစားပါနဲ့မမီနှောင်းမမီနော် มามีว่าก้าวเลยဆိုပြီးစည်စင်ထားတာမောင်သေးပြီကလည်းတမီးကိုချစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာမမီဒီလူကိုတမီးမယူမယူပြရစီနဲ့မမီနှောင်းမမီနော်ဒီမှာမမီမိဘကလက်လက်ရေးတာကိုမြေးကချင်းနဲ့မဖြစ်နဲ့ဟယ်လိုအဲ့ဒီနေကောနေနော်ဟောမောင်သေးပြီပါလားဘယ်ရက်လှည့်လာတာလဲ တမင်တဲ့ပဲဆိုတော့ဒီကိုပဲလာပဲဆိုတော့အန်ဒီရဲဒီတစ်ပတ်တစ်ပတ်လောက်ရောက်မှာတင်းနဲ့ကားသိကောင်းနေဆိုတော့ဟာရီယာအန်ဒီနဲ့ဟောဒီကအင်္ဂလိပ်ကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့လာခေါ်လာလေဟုတ်လားအေးကွယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒီကသွားပြန်ရှိနေလို့မင်းညမအင်္ဂလိပ်ကိုဘယ်ခေါ်သွားပေါ့ကဲတမင်တမင်ရဲ့အကိုမောင်သေးပြီနဲ့လက်သွားလိုက်ပါကွယ်ကဲကဲအဝင်စားသွားလဲမမီရလေတမင်မလိုက်ချင် ทีนี้ตะมี้ตูซาโดเนี่ยเชิงชาลูกว้าเสียชิงตะมี้ก็เลยกวยมองดีไปกูอ่านน่ะเว้ยโอ้ไม่เล่นขึ้นมาอูสุเกษาไม่ใช่หรอกอันดีเอ้าจะมาตั้วจ๋าบ่อ๋อดาเนี่ยอันดีจนเนี่ยเผอเท่อะต้ายบ่เปียชิบัดแท้มาเอกรีเนี่ยจนเทศพุกเกษากูတော့ตะมี้น่ะเสียกูเท่หยอกเบ้เอาลงเนี่ยขึ้นมาสุดาตีเปียเสียอันดีเอ้ามองดีไปก้าวตะลุตาตีเส้นมากวยตะมี้อะตั่วต่อใส่ฉะบา อ๋อเฮ้ยอ๋อมิงอ่ะดีมาลาไม้นี่ดาวโอ้ไม้เนี่ยกูรู้ถ่ายลงไม่ได้ไอ้สัตว์นี่ป้อล่ะอ้ากว่าสั่นมุ้งไม่จ่าสิ้นเกลือแท้อ่าสิ้นเกลือมณีเนี่ยมิ้นดีตะเรนน่ะผัดจีซันบาเลยมิ้นยีซาเลนน่ะไล่จะตะเรนป้าล่ะโอ้งายีซาเลนน่ะไล่จะหมอบูเฮ้แม่อแป้จ่อเอกรีเอกรีฮะ မမအေဂရီမမအေဂရီဘာဖြစ်လို့ ဟဲ့အေဂရီဘာဖြစ်လဲမင်းမင်းနဲ့မှတ်မိပြီးအတက်တည်ခြင်းရော့သတင်းစာဖတ်ကြည ့်စိစက်ကြောင်လန်ပြီးကြီးချင်းရန်ကုန်မြို့ဝန်ထမ်းမရဒုက္ခရင်းနေနေကျရနာကုံဒီဥပမိုးဒေါခင်စင်ကြီးတူဒီတော်သားမောင်ဒေးပစ် BS နဲ့ကိုယ်လုံးသူဥအောင်မင်းဒေါ်သိန်းတို့ကမိမမအေဂရီရက်ဆက်လိုက်တာမမအေဂရီမြစ်တာကိုကုံလို့ထုတ်ဆိုင်းဘုတ်ကအများပဲဈေးပေါ်သူနိုင်စီသားရဲ့လို့အပိုင်စီစားတဲ့မြစ်တာလေးလာရှင်မကြီးခင်ဗျားစီကိုမြစ်တာအရေးကင်းမှာသစ္စာအကျွေးရှင်းလို့အောင်လာပြီဗျအောင်လာပြီအောင်လာပြီအောင်အောင်အောင်ဟဲ့ဟာမဖြစ်သေးပါဘူးငါလာလိုက်သွားမှာပဲရွှေရင်ရွှေနဲ့ရွှေကြံငန်းနဲ့ဟောဒီလိုမဟာစာနန်းအလယ်မှာစံမြန်းနေတဲ့မြစ်တာသစ္စာဘောင်းမကြီးမတ်ဧကရီကျွန်တော်မျိုးမြစ်တာသဖုံးစားလေးအောင်အောင်တယောက်ရှင်းတော်မအခစားရောက်နေလို့ဒီဘက်ကိုနဲနဲလောက်လှည့်စမ်းမောင ်အောင်အောင ်ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်အောင်အောင်မှာဖျားဆူအောင်အောင်မိုးချိုးပြစ်အောင်ရေမရောတဲ့အောင်အောင်မှာခင်ဗျာဘယ်လိုလဲမတ်ရွှေတေးကြီးတောင်ထိပ်မှာကြာပေါက်အနောက်ကနေထွက်ဒီတဲကရွှေငန်းဝင်ငားလေးတွေမိုးပေါ်ပြန်တဲ့နေ့ကြမှာကျင်တော်မျိုးကြီးကိုမုံမဲ့နေစို့ မင ်းဒီကနေ့တောင်ထိပ်မှာကြာပေါက်လို့အနောက်ကနေထွက်နေပြီဒီတဲကရွှေငန်းဝင်ငားလေးတွေရောမိုးပေါ်ပြန်ကုန်ရပြီပြောစမ်းပါဦးပြောစမ်းပါဦ းမဟုတ်ဘူးအောင်မမအေဂရီရှင်းပြပါဦးမမအေဂရ ီဟိုတော်စမ်းပါဗျာအသေးနှလုံးကိုဗန်းပေါ်တင်အသွေးသားကိုကျမ်းမှခင်းအညူအပြုံးလေးတွေကိုခြေနှင်းပါမှာချရောက်တတ်တဲ့မြစ်တာသေးတဲ့မကြီးတွေရဲ့အချစ်ရှာသပလင်ကိုခိုးဝင်ပျော်ဆန်ပြီးကြောက်ရမဟာအမားပါအေးလေမိဖုရားဖြစ်ချင်ရင်တော့ရှင်မင်းကိုယူဒါပေမဲ့အမေရကိန်းဒီမရီတန်မူလာဆိုတဲ့တော်လေးဝဝင်တဲ့မိဖုရားတွေကလွဲလို့ကြံတဲ့လူတွေကတော့မုံမမိတ်တဲ့ချွေရတင်းပင်းရလို့တော့ဖြစ်လာမှာပဲ မဟုတ်ဘူးအောင်မင်းပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူ းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနဲ့ကြောက်ကိုအယူးလို့မလို့ကျွန်မအေဂရီဥပုံညာစာသားတွေကိုခဏနှားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပုံညာစာသားတွေကိုခဏနှားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ငါဆရာဆင်မင်းကြီးမြေပြင်တုံးလုံးမြားချက်ပြင်ဆုံးရတော်လီမြစ်သုံးချံအလယ်မှာမျက်နှာငွေလရှင်ပြပြနဲ့ခင်မဝမ်းမြောက်ပါစေတော့လို့ကျုပ်ကဆုတောင်းပေးပါပဲတဲ့ဗျာဆုတောင်းပေးပါမယ ်ဒီမှာအောင်အောင်မင်းမမအေဂရီကိုရှင်းပြဖို့မပေးတော့ဘူးလားမမအေဂရီပြောတာကိုမင်းစုံအောင်နားထောင်ပြီးတော့မင်းရိုက်ချင်ရိုက်ပါသတ်ချင်လည်းသတ်သွားပါမမချီချင်နဲ့နဲ့ခိုင်သွားပါမယ်အောင်အောင ်ဟုတ်ပါရဲ့တင်ငင်းအောင်ရာအေဂရီပြောတာကိုစိတ်တင်းကြီးခံပြီးနားထောင်လိုက်ပါကွာပြီးတော့မှမှားတာမှန်အောင်ဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်အောင်အောင်ဒီကိစ္စကိုမမစီမံတာပါအေဂရီဘာမှမသိရပါဘူးအေဒီဒေးဗစ်ဆိုတဲ့လူကိုလည်းအေဂရီမချိရပါဘူးအောင်အောင်အောင်အောင်လာခေါ်မယ်ဆိုရင်ခုတခါလေမမအင်္ဂရီအောင်အောင်နဲ့လိုက်ဖို့အသင့်ပါ။ဟ မ်မမအင်္ဂရီတကယ်ပြောတာ ။တကယ်ပြောတာပါအောင်အောင်ရေ။မမအင်္ဂရီချစ်တဲ့အောင်အောင်နဲ့မြစ်တာတောင်ပေါ်မှာသစ္စာဆောင်ကိုချုပ်လို့အနှစ်တရာတထောင်မကအတူတူပုံအိပ်ကြပါဆိုကွယ်။ဟမ ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဒီလဲမမကြီ း။လုံးလိုက်လေကြာလားလို့လန်ကွတိနဲ့နှစ်ပွဲ။အဲလေဘုရားရဲ့နှစ်ပွဲဘုရားရဲ့ ဒါကဘယ်ကောင်လဲမရှိရင ်ရှင ်ဒီကမိမမျက်နှာကိုအိုးမဲ့ပုတ်လို့ပေါ့လေဟင ်ဟိုဟိုသမီးသမီးရှင်းပြပြစီဦးမမီးဟိုအောင်နဲ့သမီးနဲ့ဟာ ဟုတ်ပါတယ်တော်ကျွန်တော်နဲ့မမအေဂရီရဲ့ချစ်ချင်းကို အိုးမလို့ချင်ဘူးမလို့ချင်ဘူးဒါတော့ငါနားလဲဦးအိမ်ထဲကိုပြောင်းလိုက်ပါမမီးရဲ့ရှင် चेनो अनुन्यो टाऊ मामा रे डोनो मामा एग्री को चेनो सेमने मिटा से मिटा माने छिटा है का मैं आ माँ माँ सोले ठीक हो शे सुधरो मिलो पाने मैं ने आप बीने टूलो टांगो लाए केमे डोरो लोगा माँ लुलु जे मट्टू हु मट्टा हूँ सुराम शिवा सोचा बाजु गया तो रोडे डाने तांबुला माँ बराने कुटा ता कुटा ने पावा होरी सुजगाने अमेटा ऐरा रीगा लुजारी रीगा लुरी बे लुजारे टान्या रे युजारे न्याजा ऐरे गेरा मट्टू मट्टा हूँ सुरा का लुडाने त्रेशा ने खाने हिना प्याजाने कोसो ऐरा री ऐरा แกจองโดรตะมี้เนี่ยจนเลยตู่บาดตั้นมาพาเปล่าเด้พาเปล่าเด้ชิซ้อมมาอ๋อจ้าลงมาก้าวหญ้าไปยะล่ะยะตรุเนี่ยแห่มิชิเวงอะหลอเปล่าขันยะล่ะนี้จ้าเอาแห่ตี้ยะล่ะหิงนี้จ้าดีมาดีมามาเวงงากะตะมี้เนี่ยเตี่ยวแค่โซบี้เยลောက်ป้องตึนพี่รอปานเล่ตะพุ่นโลยื้อยะยะท่าราแห่ตี้ยะล่ะหิงติเมดรอโลกะจีมาสะเปเล่ปั้นบะดอกเล่ปั้นตะเซซุราหาเล่ปั้นมา เอ้าล่ะสิเอ้าบิเมซะเบ้สุรากะลุ่เล่เวมานวนจีอะเรปั้นบะรอกสุรากะอเปมาป่วนลุอเปมเปนอเปมมาเวนวนอะเรปั้นเอ้อเฉเต้นลุอเนญิ่นดากะตะเซนปั้นบาปั้นเมผิ่ๆป้ายเยลุต่ำมาท้ายลุรีเยอะคู่กันอปังกันอนังกันตะผิ่อ่ะมาโดรตะมี้กะเลปั้นเนอะลาสนะตู่เรซุยจินเราโลปุริตะยอกจ้าลีรีเยอะโปกันอปังกันอเมญโนกันเมผิ่อ่ะมา ไอ้หลูปูมาป้ามาจ่องอยู่ตันคงจาคนคนละวาถับบีไม่เป็ดตันส่องค้านทาดีมามาเองมิ้นเมียนเมียนเล็กทีนี้อ่ะจั่วป้องยังก้าวมาขึ้นเลยมิ้นเนี่ยสกาเปล่าอ่ะง่ามาเฉยไม่ใช่อักขันว่าตัวแบบนี้ฮะอักขันป่วยหุล่ะฮะเปลี่ยนเปล่าซะมองเด้อเหรอฮะอักขันป่วยสุดาบ่าวขอราอ๋อมิ้นนูลูออกตันซาเลยน้ำมาเลยแล้วมวยนี่อักขันว่ากูเปล่าล่ะป้อ ดิเมดรอเปลี่ยนเล่นแล้วมีอย่างออกมาตุ่นน่ะมาโคน่ะมาตุ่เมียโคเมียเอลาวาลาเล็ดด้วยบียี้แต่ๆมิวตันเกเกเซนล้วยนี่จ๋ากูตรอรุอะแท้ตั้นหลัวดิกะเอกขันบวยเด้หุล่ะเอ้มิ้นโดโลออกตั้นซ่าฤมะเมียนมูเด้ปวยปอดิเมดรอเปลี่ยนเล่นแล้วมีอย่างออกมามิวตันลงเกยะแม่ตันนี่เน่น้องๆเปียงๆหม่อมๆแม่ๆเซนล้วยนี่จ๋ากู จินรุโลซินเยดาจ้องมวยหลุดันซาริกะโรเอกขันบวยหลุมะขอบูซ้อมมาโอ้มิ้นโดโลลู่ออกตันซาริกะเปลุขอตะเล่นโอเคอะลุ้มมะชิอะลุ้มชิอ่ะสะยุ่มมาอโพตะเต็นเนี่ยลู่ตอตะเล่นมวยจีเซนล้วยนี่เด้ลู่ขอเด้ดอดอยีอะมะลีจีซ้อมมาจีซ้อมตอกาไล่ตาตอกาไล่ตามิงงามีงาฉางาใต้แท้อ่ะอะเมียงซ้อมพ่อมาไล่ปะก้าวมาพี่ดอรอก้าวมาพี่ถั่วตั้วมาดาใบแม้มะตั้วกินเล่ ตะคู่တော့เมซ้ําไม่อยากเลยแกเมียนๆไม่ปานไม่มาดาบ่ตุ่ฉันโอ้งาฉันบ่พ่อบีดิไตยี้ก็ยอดาแลงาไตบ่ขอดาจ้ะรอไตโหไตมั่นตั้วเปียนยอดาเพียดีเมยี้ก็ยอดรอเมยี้เบล่ะเอ้ยลีเมยี้เนี่ยไม่กล้าบ่กินยามไปเฮ้กินยามไปติเมดรอกินยามไปสุบีอถามาไคไล่เนี่ยอูลีเมยี้สุดามะตาเนี่ยเป้ไสมาเด้ ဒီကြားထဲမှာတော်တော်ကကြားဝင်အစ်စ်ပါပြီငါငါဆိုရင်တော့မဟုတ်မှလွဲရောဝတ်သုံးသေးနဲ့သမီးကြီးရဲ့မရေပါသမီးကထော်တော်များလားဗျာကြည်စားကြည်စားမိအေရဲ့ဓာကြီးကြောင့်ကြီးကြောင့်ကဲမမအေကြီးအောင်းသွားမယ်မသွားခင်စီးသုံးတန်တားခဲ့ရတယ်တစ်စီးကငွေစီးနှစ်စီးကပကပနာစီးသုံးစီးကဒီဂရီစီးအဲ့ဒီစီးရောသုံးတန်ရဲ့တစ်ဖက်သုံးရံမှာ มิตรสุดะเตโกชื่อนี่บาดีเอ้ยมิตรเตโกมาลูกค้ามาควยจัดแต่อ่องๆเตียวติสสาสุดะเฮ็ดตะขั่วกูยีนเวไปหลุถาวรสร้างนี่บาโยจีนได้แค่อ่องๆอ๋อบ่ต้องเลยนะมิ้นนี่ไม่เยบาตะมี้ดรอจีเจนเอาตั้วไล่ป่าวมะเกลออ๋ออ๋ออ๋อมะมาอีกรีบาไล่เมมะมาเอามาท้าเยบาดิ อ๋อเฮ้ลาบ้าวีเลยลาบ้าวีเราเปล่าหันนี่จ้ะนี่จ้ะ Oh, Oma, do she tell you any more like a car? He can you see that? But he's a TV car for Oma. Oh, do me a lemon. Not you go, do you, man? Chill is all you are. Come here, good evening. Come here, Thomas Lango, eight or some shop. Just the Gamiami and Mabiogen. Sorry, but good evening. Here. You're an epic, all of you, never need them all. Tell Bala Gibby. Meet you, I'm a Lubu. But you don't listen at all. Shoot them in Begat to a mini tag at twit. Go pen with pet at the epic. Look at you, Begat twit. Mendolo, Ted Dandro, Mana, the Maru, Jaga, Twistle. Julia Gone, Minuia, Sangwin, Namu. Digo Mumu, Aumu, Musa, Minale Tazamu. Yaya, Misha, Monsieur Libadilla. Ta. เอ้ดาตรีชาตรีชาเนี่ยกูลุยช่องไหนช่องวะวะอ้าวเจ็ดนะเว้ยครุกแต่ที่ตุ๊ดาเนี่ยตุ๊ไปกูเปลี่ยนโทมิก่อนอ๋ออ๋อสกามยามนี่สกามยามนี่ลูกเลยไว้อมลาเลยลิจาตุลิจาตุเลยก่อนนะ ตาอีหมอมเปียราวีเอ๊ะวนดาเลยจ้ะตาอีเอ๊ะเปียววนดาเลยจ้ะตะเป็นนี่ก้าวเนี่ยเนาะเอ๊ะเอ๊ะกว่าฉันเนี่ยหนีเล่นเนี่ยจောက်แค่แล้วไม่ตื่นบ่ล่ะเอ๊ะไม่เปียวไม่ปีไม่ตีไม่ซวยไม่ปาดรู้สุดรู้เว้ยขี้หยอกไม่ใส่เปียวอย่าอู้ไม่ตาอีโอเคไม่เนี่ยหนีเล่นอ่องๆเนี่ยจောက်แค่รู้เนี่ยยกเนี่ยอภิเษกตีรู้กว่าตีรู้ตีรู้ เอ๊ะเดี๋ยวพี่เนี่ยเอาซะลงอภัมมคันไปถั่วปี้ตั้วจ๋าได้ตายพี่มาพี่อ่ะเลยนี่เลยกูก็อุบัติเป็ดดอตาหนีผิดตัวก็ยาซั่วตากระหม่อมกระหม่าเนี่ยจောက်จ๋ากูน้องมาเว้ยเอ๊ะๆๆจิบี้รอซีซั่นบ่าวตาจี้มวยเนี่ยนี่ก็อยู่ๆไม่ๆโหกองก็ป้อจ๋องๆเนี่ยอ๋อทุกข์ทุกข์ทุกข์สึกก้องท่ามาพี่เยนี่เลยอเลี้ยงอย่างเปลี่ยนอย่างตาจู้ซ่ามาเว้ย ลูกเกยท่านเนี่ยไล่ล่ะดีจောက်ดีลงโตรังกูชอกน่ะนี้ต้องสิว่ะอือกูบ้ามาเลยไม่ซ่าซ่าไล่กันกว่าเมงก็ไม่ซ่าอูล่ะฮะนี้มามีแต่อองยังงาไปแท้มาเลยปูมิ้วชื่อเสียก็ต้องแย่นี่จ้ะแกดีโลเว้ยต้อได้ช่อตัวนี่ลูกปี้มาล่ะอ่ะช่อไม่ตัวเลยกูดีแล้วนี้ง่ะจะพวยๆเนี่ยอายุกล้วยมาจ๋าเอ็งเนี่ยบะรู้ลูกไม่เลยกว่าเฮ้ยนี้งะเลงก็จะพวยๆ ดูลงอ่ะไม่กล้วยเนี่ยอะคู่โหลอหม่องทุกกระบองช่อล้านละเมินโนเนี่ยวก็ลูซู้ละหลูกองจองเลก็มีหมုတ်ตู่อู้เดอะคู่โหลทุกกระเนี่ยญาจ้างฉิ่งกันมาอหม่องทุกกระบองช่อล้านละมาတော့ดูกองผิดไหนบ่ล่ะกว่างาลูซู้งาลูซู้อ๋อเมิงก็ลูซู้กูเอ้ยถ้าเนี่ยเนซ้ํามาอู้กูลูซู้จิเมินน่ะแม่ก็บะดุเด้อโหงั้นน่ะแม่ก็ตวยทุอะเย้ฉะงัดตะบีนักขาเปียนอ๋องเนี่ยงั้นน่ะแม่อ๋องๆ ทำไมอันนั้นไม่กล้าอยู่บะตุซุรางอกเปียวดีก้องก็เปียวอ่างก็เปียวเปียวนะเปียวนะเปียวนะเอ้ยงั้นน่ะแม่ก็เลยมิ้นโลกก็ไม่สู่ด้านะงาเยคาไตเย็นบ้อตาจ้าตอต้องดอมมาอุซูนี่แหละมหามหากีตยาซาฉินเตมิ้นโลดปลาๆโหอ๋อดูท่องโลคาซาย่ะด้าอ่องนี่แหละกว่าด้าอ่องนี่เอ้ยกว่าจ้านเนี่ยสินสู่แล้วเลียนมาตุ่ยละกินเนี่ยจองว่าอม่องมาตุ่ยด้าอ่องเตนเนี่ยอ่องดีเนี่ยมาฉะๆๆตุ่ยอ่ะ เกยีราฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ เสียเอาเนี่ยดีมาตาน่ะก็จนอเป็ดชิ้นไปได้ล่ะหึโนๆๆไม่ลงเลยจ้ะไม่ลงเลยสะค้านโหลขอทวาพี่มาเสียจีเนี่ยตันเย็นอะเยก็หน่าเป็ดแกตัวเยก็นี่ชิ่กก็จั่วยีดียาดาတော့ไม่ลงเลยงาแลแท้ก็ติ่หนักก็หลูไม่ย้วยหูเนาะ อะไรให้เอาเนี่ยเดี๋ยวก็ไอ้เลยไม่ติดรู้เสียสคันน่ะมาตื้อลูกขอล่ะให้มาเองมิ้นรู้เนี่ยก็เบยก็เลยนามเมรีบลูขอเลยพี่รอตัวสคันน่ะบาล่ะลูกจ้ะเสียๆเปล่าจ้ะจุ่นนามเมอ้าวๆนี่ล่ะก็ยังกูหลุตัดพี่ถั่วพี่ล่ะแกหลุจิ้มไม่นอกจากบาเมียติจินดิเอ๊ะๆเมียเปียวสู่แล้วไจ้ตัวพี่ จ้องนำเมจอกแค่นี่ล่ะตุนยาเองปัญญาเอชิงอ่ะเสร็จแล้วชอกกาจ่ายมองเห็นรู้เนี่ยกูจะไจ้ตัวอ่ะพี่ดาเน่มิ้นรู้เนี่ยกูเนี่ยเล็ดด้วยไหนมามะล่ะลอลอเสร็จไปว่ากูเนี่ยโจ๋ตะเนี่ยก็ย่ายเจซุอนันต์ดาเนี่ยอู้รู้ลูกกาหลูตัดเดตะเหมยไต้แค่มิ้นรู้อนาอยู่ตะมี้ตันนาเสียนเปเป อ๋ออ๋อนี่ก็ตะมี้กูเนี่ยกูทําเมนจุ้ยแหละเนาะพี่รอทีนี้ตองแบกก็เต็มมานี่อ่ะปิ๊ดเลยมาโอเคพี่ล่ะชินโนเหนี่ยวสะลุงจม้าหนักกูไล่แค่เจซุกรีกราบาเป้มัดตันกาบลุแล้วเสียดิอืมดีกอกฮะเราพวกสะค้างกูส่งน้ํามุลาได้เยตับพ่อตะกาเมียล่ะไม่ติดอู หล่วยบาดิอ่องเด้หล่วยบาดิกว่าเนาะฉีหลั่นปิดลายเผ่าปิดไล่ขาบ่เอ้ดาบิแม้ดิญาติเมเปียมนาမျိုးกูตั้วเมนลุยะมาก็ดีกองนี่ပြောတာတကယ်ဟုတ်မဟုတ်သတင်းစာဝယ်ဖတ်ကဲတက်ကြေရောမဟုတ်လားกว่า ตายมาบ่ဟုတ်แกมึงนี่เลยตะเถิงป่าญาจาได้เลยตาจีตะเถิงก็တော့เปียมนาเนี่ยด้อยมาเว้ยตะเถิงเป็ดตัวได้พี่เอ้ถ้าแม้บ้ามาปู่บาเนี่ยตารู้ปี้ตัวเยอะอเมียนซุงพ้าไม่อยากจู้ซ้านี่บาได้พี่เอ้กูเฮ้ๆๆๆตาจีมึงนี่ดิไม่ตอดิเหรอผิดตัวมาผิดตาลีไอ้ด้วยเปียรู้ยินจู้บาเนี่ยตาไอ้เนี่ยลงมาปี้อ๋องจู้ซ้าบาตายเนาะมึงนี่เนี่ยเตยอู้ดิไอ้ไตน่ะส่งเย็บบาบ่เว้ยสิจ๋าบิตารู้ดูနိုင် wanda lagi dah taji ye, wanda lagi dah. Ubi ni pada lain jodoh ye, nama kue cerita taji kui, pepe kongde kue, pepe kongde. Balik ya, wah. มาเอกรีรู้เจอบ่ได้ฮะเอ๊ะอะแท้เอาเลิกเลยบ่เยบ่ครับพ่อกูมาม่าเอลุเตตึ่งญาณนี่รู้เอกรีลาดาอนาคตเสียเนี่ยผิดตัวเองคุ้นรู้ป่ะเอกรีบ่ล่ะครับกิสาสิเอาเอกรีเจอเราปิดสุวรรณสุดาตาวเนี่ยโหเตียวอู้ถิ่ยั่วท้าตัวนี่พ่ออลุญาเลยสุดาไม่ใช่ป่ะอะเมียนปิดสุรุอึดอลุลงเนี่ยตัวนี่ป่ะแกสุกูล่ะได้กิสาเจอพาอกุนี่ไปอ่ะทีนี้ว่ากูมาม่า อีกรีล่ะอ้อมตรีวินมีดาบ่มีเลยตรีงาสงสังเสบาอีกรีบ่จาแกมาเว้ตี้หยามบาดิแมะฮ่าตะเกเราอ้อมๆอะเพิ่มไม่ใช่บ่าวสิเดบิฮะตู้กูตู่ด้านเนี่ยโทมิดาบ่ห่อบาดิอีกรีเมี้ยนๆตะตีริกะแลดิโลเว้ถั่วสู่ท้าบาดิแกกูมามาอีกรีเปียงเมเนาะอ้อมตรีย่าเองอีกรีกูแลอะจ้องจาบ่าใส่ชะบาอีกรีจนเราตรีย่าเลยย่าจิงอีกรีสิฟ้องเสร็จ จ้องจ๋าบ่เกอีกรีโหขึ้นผิดบ่าวเนาะก้าวมาเว้อีกรีตันนามีเนี่ยกูพ่อกูจ้องก็อกูเปล่าๆได้ไทม์กูกูเรมาตัดอย่าไปตุด้าเนี่ยตุโทมิตั้วดาบ่าตันนาเก ီလိုဆိုအခုချစ်သူမမဧကတိကတစ္ဆာရှိတာပဲနော်မမဧကတိကိုတနာတနာလိုက်တာအကိုရဲ့ တဘောတကဘာမှာအခုဖြစ်ကအလှတရားမစုံဘူးတော့လေခဏတာကြုံခဲ့ရတဲ့ဇာကြောင်းလေးတစ်ခုကြောင်းတဲနောင်ပြပွေကြုံခဲ့ရတဲ့တန်တာကဲအခုကင်းနေရှောက်စစ်လိုက် ဘလို့လက်တာနော်ဒီလိုတက်ပြီးကြည်နူးနေကြသလ ား ဟင်အေးလေကြည်နူးမယ်ဆိုလဲကြည်နူးစရာပေါ့ကဲထားပါတော့ကိုတောင်းလာတဲ့အဖြစ်ဘတော့ပြီးမှလဲ ဒီမှာကိုအောင်တင်ရှင့်ကိုကျမမချစ်ဘူးလို့ပြောထားပြီးပဲ တန်တာလေးကမချစ်ပင်ရဲ့ဟုတ်ဒီကကိုကိုအောင်နေကတိတ်ချစ်တိတ်မြတ်နိုးလွန်းနေတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပြန်ချစ်လိုက်စမ်းပါတန်တာရဲ့နော်နော ်ရှင့်ရှင်ကျမရကိုလှုပ်နော ်မရုံးပါနဲ့အချက်ကလေး ခွဲလှုပ်လှုပ ်ကိုအောင်တင်ကရှစ်လွတ်လွန်းလို့ပါကွဲ ့အိုးလှုပ်ရှင်ကိုကျမဖေဖေနဲ့တိုင်ပါနော ်တိုင်တိုင်ချစ်တော့တိုင်ဆရာကြီးကမင်းနဲ့ငါ့ကိုသဘောတူမှာပါကွာမင်းတိုင်တော့လဲနောက်ပေါက်ပြီးသွားဖြစ်တာပေါ့ကွာမဟုတ်သေးဘူးလားချစ်ချစ်ရဲ့ တန်နာကိုလှုပ်လိုက်ပါမင်းဆွေကြီးကိုအောင်တင်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမချစ်ပါဘူးဆိုတာတော့မင်းကလွတ်တော်သလဲဆိုတာထင်းကျင်သေးတာ ဒီပါဟဲ့ကောင်ဒါမင်းနဲ့မဆိုင်အပါနေအသားမနာချင်းကို့နေရာကိုပြန်အေးနေဒါငါချစ်တူကွာ तू ပြောတာဟုတ်သလားတန်နာ အိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး तू တက်တက်မတရားပြောတာတန်နာသူ့ကိုချစ်လည်းမချစ်ဘူး तू ချစ်သူဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူ းကဲမင်းရွှေကြီးခင်ဗျားလက်ထဲကလှပတဲ့ရွှေကြီးသမီးလေးတဲ့ကလှပါတဲ့ရွှေမင်းသမီးလေးကကျုပ်လိုလှပါတဲ့ရွှေမင်းသားလေးကိုပြောနေတယ်ကြားတယ်ကွာမင်းဆိုတဲ့လူမျိုးမကိုမချစ်ပါဘူးတဲ့ ဟဲ့ကောင်ရှာမရှင်းနဲ့ဒီစခန်းမှာဆရာကြီးဥင်နာကလွင်ငါလေကွာဩဩငါဆိုတဲ့ကောင်ဟာဟာလို့ဟာတိုက်ရေမောလိုက်နှစ်သိန်းလေးတော့တူးတယ်ရှိရဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကတခွာတမိုက်ဟက်ခနဲ့ဟက်ခနဲ့ကွဲကုန်မယ်ဆိုတာနားလေလား အေးအဲ့ဒီနှစ်သိန်းလေးတော့အထူးရှိတော့မဟာပထဝီမြေကြီးဟက်ခနဲ့ဟက်ခနဲ့ကွဲတာမင်းကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးငါလိုလူသူတော်ကောင်းကိုစော်ကားထားလို့မင်းကိုမြေမျိုးမလို့กว่าသိလား ဒီမှာဟဲ့ရောလူတကာစုံတဲ့ဘူတာယုံကပက်လက်ပေါင်းပါသိလော်လို့ရရင်ရချိုးဆွေတဲ့မိုးရေကိုလည်းလက်ဖြတ်တားလို့ရရင်ရအဖုံမဆိုင်တဲ့ပုံတိုင်းကိုလည်းမင်းစီးတွန်းထားလို့ရရင်ရငါလို့ရတယ်ကိုတော့မတားစီလို့မရဘူးကွာ ဩလက်ဆက်တော့မင်းကလည်းနတ်ရှင်တော်နဲ့နဝရေကိုနှမပေးလို့ရောက်ဖခေါ်မင်းလိုတပေါက်မှအပြော်သားကပုဂ္ဂယအကျော်စကားတွေနဲ့ပြောတာငါနားခါတယ်ဒီကောင်နားခါတယ်အောင်းအောင်းနားခါတယ ်ကဲဒီလောက်တော့စော်ကားတဲ့ကောင်ရော့မင်းအတွက်သိမင် းဩဘလို့လဲကွာထအောင်နေတယ်မင်းသားတွေကအသားကိုမပေါက်ပဲတစ်ပင်ကြီးကိုပဲဖောက်နေပါရောလားငါလက်ဒီကလည်းမြည်ကြည့်ပါဦးငါလက်ဒီကိုလည်းမြည်ကြည့်တတ်မှာမချိုဘူးချိုတယ်ဆိုတာဟုတ်ဟာဟာဟေးဘယ်လိုလဲกว่าအောင်တယ်မင်းတို့ကအချင်းချင်းနွားပွဲကြားဆွဲအောင်လုပ်နေတာလားကွာဟမ ်ဒီလိုပါဆရာကြီ းကြောက ်ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကတန်နာကိုဆွဲလာလွယ်လာလုပ်နေလို့ပါဟင ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးမင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသမီးတို့သူစွန်ခမ်းမယ်လို့ဒီကကိုအောင်ကဝင်းကူညီတာပဲပဲ ကဲတော်ကြတော်ကြမင်းတို့ကိုပြောကြရှိအားလုံးနားထောင ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟု တ်ကဲ့ပါအခုလာမဲ့လောက်ဝင်နေညပါတို့အဖွဲ့သားအားလုံးမိုးမခရာကိုဝင်စီးကြအောင်အောင်နဲ့ဓာအောင်နေကယွာအနောက်တကားကဝင်ကြီးယွာကတကားနှစ်ပေါက်ပဲရှိငါနဲ့ကြံတဲ့အဖွဲ့သားတွေကအရှိတကားကဝင်မယ်ရက်ခန့်နဲ့အဖွဲ့သားနှစ်ယောက်စခန်းဆောင်ကြားလားကဲအားလုံးမှတ်မိကြမလား မှတ်ပါပြီ ကဲအားလုံးအားယူကြ okay. မင်းဒီညပြင်းမမြေရဲစခန်းကိုသွားဒီစာကိုပေးပြီးတော့မင်းပြန်မလာနဲ့တော့လောက်ဝင်နေညဆိုတော့တပတ်လောက်တော့တည်အဲ့တော့မင်းဖေဖေစီကိုပါတန်ညိုးရိုက်ဖေဖေနဲ့ကိုကိုကိုငါအလင်းရောင်ကိုပြန်လာတာလာချူပါလို့ကဲမင်းသွားတော့ချိန်သိမ့်မရှိတော့ဘက်ကိစ္စမပူနဲ့ငါကြည့်ရှင်းထားလိုက် Hey, I'm going to go. I'm going to go to the hospital. Come on. Come on. จ้าเลยพี่นี่นี่อ๋อเล้งหวยรอบไปเด้อะล่ะพี่ๆก็จนว่าตั้วจูอ่ะหรอฮะโอ้ๆๆวันตาเลยจ้ะตาจีเด้พี่ๆวันตาเลยจ้ะพี่ๆเป็ดลูกวันตามาတော့ไม่ติบ่ตาจีเอ้เก้กูเลยจนพุ่งเสร็จจ้องจ้าเกเด้พี่ๆเอ้กวยเอ้ๆตูเล่นไล่ไปดูเปล่าเลยหุล่ะตาเอ้ดิญาเนี่ยทําเนี่ยตั้วมั้ยเอ้ๆตั้วๆๆพี่ๆอศีเต็นลูกทาเลยมั้ยตั้วมั้ยเอ้ๆตั้วๆๆพี่ๆอศีเต็นลูกทาเลยมั้ยตาเอ้พี่ๆอศี ก็ตะบิ๊ดพี่ๆวนขอไปจรเราบูดาอูตั้งมาจ้ะโอเคกูมามาเอ้ยเสียกูมองๆเนี่ยอู้เยมะเอกรีเยพี่รอ เจ้าน้องเนี่ยอภัยกับมุมมะขะยัวเนี่ยนภาลงหลอกไปเว้ยเนี่ยสินเตยัวเนี่ยตองกงยัวจ้าก็ตอรันนี้มากูอ๋องเผ่านี่มั้ยโอเคดีกองนี้ล่ะยินเสียกูมองๆนูอภัยกับตะแน่ตันเนี่ยอัจฉะไปบ่เจตสุติมาเลยเสียโอเคเจ้าเราอโจตั้วมาสิรอกูไปตั้วได้มั้ยก็มาพี่เสียกูมองๆอ๋องยินมาสิรอเราสุตองไล่ไปดีกองเนี่ยเจ้าเราเล็กกับปี้ลุไม่หลุดป่าวเปียยาซุไปปี้ไม่หลุดสิรอดีกองนี้เนี่ยดีญะกองๆตะบอกๆมา เฮ้ยเตยวาลุงเงยๆเลยนี่โอ้บอมาเตยาลุเปลี่ยนมาเอ็งจ้าเฮ้ยไม่รู้ไม่ได้บ่ซุมมาไม่ใช่เตยวาลุงเงยๆเลยนี่จ้ายีมาอู้เอ็งน่ะขะเหมียวเราควรเราจุ๊ดๆปิซุเยยไว้ช้าพี่ๆเอ็งเล่ช้าพังมาจ้าวะเฮ้ยเตยวามาแล้วจ้าเนี่ยเปลี่ยนคู่กันจ้ะเอ็งน่ะเฮ้ยขะเหมียวเราเปล่าเราไม่เอาอูล่ะอู้เอ็งน่ะเฮ้ยเอ็งน่ะเราเบ่รอมาดูท่องแล้วเหมียวพี่ชมไม่เป๋อูกว่าเด้อเปลี่ยนติ ยายีเล่นเล่นช้าเลยวะยีลูกเย็นเลยไว้ก็พี่ยายีผมเป็นเพี้ยนผมลุกมาบุเฮ้ยเอาอ๋อเราเบ็ดจะมาเข้าละกว่าฮะเมียเราติดตามไม่ใช่เลยกองด้วยจ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ Hey, on it. Eddie, this about who? My bitch. You know, ยามเรเนกูโกโรจิเดซีซาตาอ๋อเยมซูเนเดดิเบกโกเปลี่ยนละเลยเอ๊ะทะบิตะเนกูโกตามาล่ะอ๋อเอ๊ะมะม่าเอกรีโนเบกโกลาเดบามะม่าเอกรีโนดิมาชิเลอ๋อเอ๊ะดามะม่าเอกรีอะตามาล่ะกูโกยีเรโนมะบูเดดิกองเนโอดอเมี่ยวควานเฮ้ยอะเรเยมบีเลเยมบีเลตะบี้โกมาเมละเนชาโกละ ตานาตานางาเป็ดไล่จ้ะอ๋อๆๆๆชื่อตานาวินตะซาขันมาบาล่ะตานาตานาตานา เด้ ตั้งแต่เลยตัวเย็ดตั้งไหนกูเอาเย็ดเปลี่ยนละมันกันเนี่ยเปลี่ยนละมาตั้งนะตั้งนะเย็ดพ่อว่าก็อำมาลามาเลี้ยงนางก็กูเอาด้วยอำมาลางก็ตั้งนะอันนี้เนี่ยตั้งนะตั้งนะสักคำไม่เจียวอันนี้ละกูตั้งนะไม่ตีเจียว ตานาติบาเรกูเอาเนี่ยตานาติบาเรตานามันนี่อะไรวะกูเอากูเอาเนี่ยมามาอีกทีด้วยมิงลาเลสเอาพี่ตานาเหี้ยเต้เนี่ยเต้กูเล่เล่เล่พูดว่าเรกูเอาตานาตานาตานาตรี ตะมีเนี่ยทำไงตะมีเนี่ยเตี้ยนะพี่ไม่ผิดหรอกงาตะมีเนี่ยลูกลงมันหลับไปเตี้ยแล้วพี่ยูจงไม่อยากเชื่อว่าอีกคนใจมาหลาเลยไม่เตี้ยเลยพี่ก็เตี้ยข้างพี่ไปว่าตะมีเนี่ยพี่ไปว่าแกผู้หญิงนะเตี้ยอุ้ยอยากเชื่อเชื่อมุจะนอนรู้ในเล็กเหรอเปล่าจะนอนจะนอนตะมีเนี่ยท่าแย่ลงมาแล้วเปล่าจะนอนกูมาตัดทว่าจะมา จะเล่าว่าตัดตัวจะมาหรอพี่มองเอกรี มาตั้งนานนี่ด้วยกังกูตัวเล็กไปตัวอบุลีมาปั้นนี่ละเจียระเช่นนี้มันไม่ใช่เลยจ้ะเนาะมาตั้งนานติดตานาบุกเอาเนี่ยมีตัวมีลีไปมั้งมาตั้งนานหาหม้อเต็กตัวเต็มเลยตัวเชิดมีแต่แกก็ตู้เนี่ยมาแต่แกข้าซ่ามาละหม้อมาอีกทีอากูเนาะมาเองพี่เมียพี่เมียรู้การเลยปะตีจริงเดียวมาหม้อมาตีจริงจริงเลยบุลีปั๊บเชื่อ มองหมดติดเชียร์เลยอีกเรื่องหนึ่งมองฮะแต่ใครมาตีเย็ดที่ตีเย็ดมาทันวาสินนั่นว่าป้องมาตีเย็ดพี่ยังไม่สวยเราเยอะเลยมันนะอืมเยอะจะรัวจุยจะเย็ดมันมีเลยเพราะว่าผมไม่อยากพูดมองเต้นเนี่ยอีกเรื่องเต้นจะรัวเรียบเชียวเพราะว่ากังกับพันนี้ไปไล่จับมันมาหรอกูไปเลยจ้าผมไปเลยฮะกูจะเข้ากูไปเลยจะเข้กูจะนอนเดี๋ยวเที่ยวมาเดี๋ยวมันเลยจะเข้ยัง งั้นหลุดเนี่ยเอาเกล็ดพี่จีนเจ้าเกล็ดสุดเราก็เปลี่ยวมีเอาเลือดเจาะหรืออันนั้นไม่คันไรบ่มาวะพี่บอกว่าเปลี่ยวเราบ่เปลี่ยวเราบ่ฮะไม่รู้เนี่ยก็ช่วยเราด้วยเจ้าเข้าว่าเมียเป็ดพี่เราบ่บ่ไม่รู้ว่าเราจะเป็นแบบอะไรจ้ะชื่ออะไรเลยด้วยจ้ะเจ้าเข้าว่าเราเมียเป็ดพี่นี่ถ้าก้องมาเลยก้องมาที่มาเจ้าเข้ามีอย่างด้วยเจ้าพี่จ้าเลยเอกรีชี่อะไรฮอร์รี่อังที่ยังมาพี่เต็มมาพี่ได้เลย มองแล้วไงว่ามันเนี่ยเลี้ยงอยู่ยาวแล้วเราวิ่งตายอ่ะสงฆ์ฮอร์รี่อ่ะอีกรีบ้ามองยี่อีกรีบ้าแกอีกรีมองมองหน้ามันเปลี่ยนยากสินะอืมเชิงจันทร์เราเลยเปลี่ยนยากอะไรไปปอมองยี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยวเราบ้าเปลี่ยวไปเราเปลี่ยนยากอะไรเปลี่ยนยากงาเราเมียเล่เราบ้านเนี่ยตะกอนเนี่ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยงูเนี่ยงาบีเจียงเนี่ยเรามาบอกว่าดีกว่าเยอะเลย นุ่ยกันนาขี้เลยยิ้มในตัวก็เลยตะกุเรียบูเรเต็มเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวรเวร Anjo ni director, sokan jombing kau jeda season ten sedeh. Jom jom papa jombi piama sura di dalam ha. Suai zon bici lewe, nunu cici teh. Niu rong ni men, teh dan sih kemang dan, yang ni asam, kucing tamie, ngomoi nyun teh, mau mau teh we, mau mau tamie. Tegau men suai ni, ni ni menu ka, pawai tu sya sya jabi. Dah orang dia ni aku. Tidak sahaja mereka juga jisaka, tetapi mereka mungkin ada nubu cici dengunga. Tidak mungkin sanggup pun yang dua belas itu beta jawabnya. Tangan udin ega yang orang curi orang panju beta bi, mubahnya ke? Kanji mici baju, cetoda sih bau nuknya.